Today I kill a man I didn't know. I held my rifle high and shot him low. I'd like to think he really was to blame, for I never knew or never will his name. I guess that someone somewhere knew him well, and they'll cry when they're told that he is fell. But it's hard for me to think of him as good, 'cause he'd have done me just the same if he could. Oh mama, oh mama, I'm so cold, and I feel like I am quickly growing old. So I hope that you are thinking of your son, 'cause tomorrow morning I'll be 21. Oh Johnny Rail, Johnny Rail, he don't worry now. He don't wonder how. Today my sergeant told me I'd done well, that I'd sent another southern boy to hell. But I can't help wondering about the loss of life, and if that rebel soldier had a wife. Oh mama, oh mama, I'm so cold, and the good book doesn't help me like you told, 'cause it don't tell me if I'm right or wrong, or when this war will end, just how long. Oh mama, oh mama, I'm so cold, and I feel I'm quickly growing old. So I hope that you are thinking of your son, 'cause tomorrow morning I'll be 21. We waren even terug in de 60e jaren met een protestliedje tegen de Vietnamoorlog van PJ Proby. Today I killed a man I didn't know. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 19 november. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, noodplan nodig voor verpleeghuizen. Antoinette van de Water en de Thaise olifanten en Wageningse voedingswetenschappers overschrijden gedragscode. Je hoort het tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Everybody grinned, they humored me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. So jealous, you don't. wat wonderlijke dame, maar ze heeft mooie muziek gemaakt. Sinead O'Connor hoorde je en Jealous. En daarvoor Sting en Everybody Laughed But You. Ons eerste onderwerp. De impact van de coronacrisis in de verpleeghuizen wordt chronisch onderschat. Dat zegt Amnon Wijnberg. Hij is specialist ouderengeneeskunde. Zonder noodplan zal de gehele sector onder water komen staan. En dat heeft verregaande consequenties voor de gehele keten. Ook voor de ziekenhuizen. Herman de Bruin. De verpleeghuizen moeten het hoofd boven water houden. In deze tijd is dat denk ik best moeilijk. Maar ik ga het vragen aan Amnon Wijnberg. Hij is specialist ouderengeneeskunde bij ZBVO. Meneer Wijnberg, welkom. Dank u wel. Even ZBVO. Er zijn zoveel afkortingen in de gezondheidszorg dat we even willen weten wat het precies is. Ja, dat staat voor Zorg en Behandeling voor Ouderen. Mm-hmm. Dat is een zelfstandige organisatie waar specialist ouderengeneeskunde bij aangesloten zijn, zodat ze de hele keten kunnen bedienen. Dus verpleeghuizen, maar met name ook de thuissituatie. Huisartsen voor thuiswonende ouderen. En verpleeghuizen moeten het hoofd boven water houden. Zegt u zelf, dat is in belang van de hele keten. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, het betekent dat vooraf waren er al wachtlijsten voor mensen die opgenomen moesten worden in het verpleeghuis. Mm-hmm. En wat je ziet, dat als een verpleeghuis niet meer kan opnemen omdat daar corona heerst, dus dat bedden niet kunnen worden gevuld omdat het allemaal is op besmette afdelingen, dan wel dat personeel is uitgevallen zodat de zorg niet geboden kan worden. Ja. Ja, dan kunnen de ziekenhuizen hun mensen niet kwijt en kunnen de huisartsen hun ouderen niet laten opnemen. De analyse is duidelijk. Wat is de oplossing? Nou, de oplossing voor mij is dat de eerste lijn, dus de huisartsenpraktijken, daar waar ouderen thuis wonen, dat je veel eerder oudere mensen gaat steunen door ze in kaart te brengen wat betreft hun kwetsbaarheden, hun zelfstandig functioneren wat onder druk staat, en veel meer met elkaar vanuit de verpleeghuizen, ook op afstand gestuurd door huisartsen, de ouderen thuis gaat bieden wat ze nodig hebben. En dat is veiligheid, dat is comfort, dat is het voorkomen van onnodige verwijzingen en behandelingen. En zoveel mogelijk, zo lang mogelijk op een goede manier thuis blijven. Die eerste lijn is dus heel belangrijk. Ja, zonder meer. Anders gaan we de ouderenzorg niet redden. Maar huisartsen hebben het al zo druk. En ook voor huisartsen zal het iets zijn om in praktijk ouderen proef te maken. Dat betekent dat ze niet alles zelf hoeven te doen. Dat betekent dat ze met de hulp van de specialist ouderengeneeskunde en andere vormen van taakdelegatie, taakgeschikking, specifieke verpleegkundigen, POH's, het sociale wijkteam, de wijkverpleegkundigen, kunnen ze veel beter coördineren. En dat is ook efficiënt, dat kost hun minder tijd en dat levert betere zorg op. Ja, want de samenwerking is daarin heel belangrijk dus. Samenwerking en netwerkvorming rond die huisartsenpraktijk. En dat moet je regionaal aansturen. Maar ja, voor we zover zijn met deze situatie, of denkt u dat dat toch wel kan? Zijn mensen daar toe bereid om zich daarvoor in te zetten? Ja, de huisartsen die daarmee te maken hebben en regio's waar de zorgaanbieders met elkaar samenwerken, zie je dat dit al wat van de grond komt en dat het enorm veel plezier in het werk leidt en enorme kwaliteitswinst en tevredenheid bij de mensen zelf ook. Dus het kan wel degelijk, we zijn ermee bezig. En we hebben gezien in de coronatijd net, waar ging het mis met de ouderen thuis? Dat was omdat ze niet de juiste palliatieve zorg kregen, niet de dementiezorg dicht bij huis. En dat er ook nooit gesproken was over behandelwensen. Nee. Dat staat ons nog heel nauw in het geheugen. Het moet eigenlijk anders, zeg je. Het moet anders. Ja. En het kan ook anders. Ja. Als dat maar gefaciliteerd wordt, ook door zorgverzekeraars, wat betreft financiering, want alles is gefragmenteerd in de ouderenzorg. Alle organisaties werken voor zichzelf en je hebt niet een gemeenschappelijke financieringsbron dat je die kwaliteit, die zorg aan huis, integraal kan bieden. Dus we moeten eigenlijk heel anders gaan reageren op de zaken voor ouderen. Anticiperen en preventie. Ja, nou, dat zijn de twee dingen waar u het over hebt. Dus dat is heel belangrijk om dat te gaan doen. Maar ja, voor iedereen zover is, zijn we wel even verder, denk ik. Of ziet u wel licht aan het eind van de tunnel? We zijn bezig, bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan de hernieuwde zorgstandaard dementie in Nederland, van Vilans, Alzheimer Stichting ook. Ja. En die gaat heel duidelijk uit van regionale samenwerking, zodat je met elkaar veel meer kan betekenen voor de klant. En ook daar wordt uitgaan van de hele patiëntenreis. Dus vanaf het begin van een diagnose van een ziekte tot en met de nazorg. Dus je krijgt een volledige begeleiding van het cliëntsysteem, waarbij alle noden en vragen worden ingevuld. Maar dat vergt samenwerking, dat vergt ook vanuit de overheid kaders waarbinnen die samenwerking ondersteund wordt. En zeker ook vanuit de zorgverzekeraars. Ja. Amnon Wijnberg, specialist ouderengeneeskunde bij de ZBVO. En dat is zorg en behandeling voor ouderen. Ja. Ik dank u wel voor het gesprek en ik hoop dat u sterkte in de strijd krijgt om dit voor te zetten voor heel Nederland. Silver lining, we're no crime to make the headline news. If it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose. Je te donne mes espoirs cachés. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Crayon angel songs are slightly out of tune, but I'm sure I'm not to blame. Nothing's happened, but I think it will soon. So I sit here waiting for God in a train to the astral plane. Magic rings I made have turned my finger green, and my mystic roses died. Guess reality is not as it seems, so I sit here hoping for truth and a ride to the other side. Stole the only light I knew, and the darkness softly screamed. Holy visions disappeared from my view, but the angels come back and laugh in my dreams. I wonder what it means. Mooi liedje uit 1971 van Judy Sill. Crying Angels was dat. En daarvoor samen Elton John en Frans Gall in Donné pour Donné. Zometeen Antoinette van de Water en de Thaise olifanten. Maar eerst is hier Douwe Bob. Somewhere down the line, I believe in time, we can find each other. Until that day is due, I guess I'll see it through and settle for another. And it's probably good we're doing what we should. When you're feeling blue, baby, you just call me. 'Cause it gets lonely, mighty lonely. I believe we love again, but know that until then, I'll be. Just can't hold on. Still my love is strong, and it's getting stronger. Hey, I'll see you in my dreams, nights of make-believe, wishing they'd be longer. And it's probably good we're doing what we should. When you're feeling blue, baby, you just call me. 'Cause it gets lonely, mighty lonely. I believe we love again, but know that until then, I'll be a friend. Friend. Until Then van Douwe Bob. In Thailand vinden er nog steeds gewelddadige botsingen plaats tussen mens en de in het wild levende olifanten. Antoinette van de Water wil via het verbouwen van ingrediënten van een Thaise soep de olifanten op een vreedzame manier van de akkers houden. Herman de Bruin. We gaan het hebben in dit onderwerp over olifanten. En olifanten niet in Nederland en niet in de dierentuin, maar heel ver weg. Degene die daar meer van weet is Leo van der Water. Leo, welkom. Ja, dank u wel. Jouw dochter woont in Afrika? Ze heeft heel lang in Thailand haar ding gedaan. Ja. En sinds 2 jaar woont ze in Zuid-Afrika. Ja. Maar altijd met olifanten vanuit haar eigen stichting. Stichting ook in, Bring. Ook in Thailand? Ook in Thailand. En waar komt die liefde voor de olifant vandaan? Ja, maar ze heeft alles als kind altijd met dieren gehad. Mm. En op een gegeven moment is ze als zoektocht gegaan in Zuid-Afrika. Dat kwam eigenlijk vanuit haar studie antropologie. Ja. Maar ze is ook vrijwilligerswerk gaan doen in de olifantenreservaat. Ja, ja. En daar werd toevallig een verlaten baby binnengebracht. Die moest met melk gevoed worden. Mm. Maar dat was zo aandoenlijk en haar hart, wat sowieso bij dieren ligt. Ja, ja. Met specifiek bij het hele jonge olifantje natuurlijk. Er is een liefde opgebouwd voor olifanten in het algemeen. En zeker voor die baby. Het dier in het algemeen, maar olifant in het bijzonder. Ja, ja. En die baby was natuurlijk het moment dat zij dacht, verrek, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Zeker vanuit de wetenschap dat natuurlijk olifanten enorm vaak geëxploiteerd worden. Mm-hmm. In het toerisme enzovoort. Nou, dat beestje had gewoon enorme zorg nodig. Ja. En ze heeft er ook een boek over geschreven waarin ze dat verhaal vertelt hoe de baby, de olifantje, s'nachts met haar slurfje tegen haar aanklopte, want ze sliep gewoon bij dat olifantje. Ja, ja, ja. Dat hij melk moest hebben. Ja. Nou ja, en samen met die ontwikkeling in dat elephantpark is zij op een gegeven moment zo bezig geweest dat ze dacht, ja, ik terug ben in Nederland, moet ik wat gaan doen om daar te gaan helpen. Ja, en toen is die stichting ontstaan? Ja, van het een op het ander. Dus aanvankelijk alleen vrijwilligerswerk. En er is als vrijwilliger daar met onbetaald verlof een poosje aan de slag gegaan. En toen zat gedacht van ja, dat is mijn ding. En ze wilde er meer mee gaan doen. Toen moest ze natuurlijk een stichting oprichten. Ja. En haar baan, dus heeft een economische opleiding gehad. Mm-hmm. Wat aanvankelijk heel riant was met financieel en met allerlei faciliteiten. Die heeft ze gewoon opgegeven om dit werk te gaan doen. Nu voelt hij met die olifanten bezig. Ja, die heeft ze een wezen. Maar ja, lukt dat een beetje? Want ik kan me voorstellen dat mensen daar zeggen, ja, hallo, zo'n buitenlander die komt hier even vertellen hoe wij dat moeten doen. We doen het al even zo. Ja, daar hebben wij als ouders ons zorgen over gemaakt dat zij bereid met de olifant ook van de straat wilden halen. Dat is natuurlijk leuk en aardig. Maar er zijn natuurlijk gezinnen van afhankelijk. En dan komt er zo'n blond juffrouwtje uit Nederland en vertellen van, joh, je doet het fout. Ja. En dat is nog niet eens zo erg dat ze dat roepen. Maar je bent ook bang dat ze dat doen met toch bedreigingen. En zelfs met uitvoeren van bedreigingen. Ja. En ze heeft later ook wel verteld dat ze zich best wel behoorlijk bedreigd voelde. Ja. Doordat ze die mensen van de broodwinning probeerden. Ja, dat is natuurlijk ook weer een beetje voorstelbaar. Maar goed, dat is dan zo. Ja. Maar hoe is het nu? Nou ja, dus op een gegeven moment heeft ze bij elkaar zo'n jaar of 15 in Thailand de dingen gedaan. Maar toen is ze ook weer gaan studeren. Ze hebben eigenlijk altijd gestudeerd. Mm-hmm. En toen is ze in de Universiteit van Miami voor bioloog gaan studeren. Amerika. En vanuit die studie moest ze ook op een aantal plekken in Nederland, want de richting van de studie was natuurlijk olifanten, is ook allerlei plekken op de aarde gaan bezoeken eigenlijk. Zo ook in Afrika. Ja. En ze wist natuurlijk daar genoeg te doen was. Maar ook weer met olifanten. Ook weer met olifanten, ja. Waar kunnen mensen terecht als ze die stichting willen ondersteunen? Nou ja, het is het zoeken naar. Je kan gewoon googlen op Antoinette van der Water. Mm. En dan kom je heel snel bij haar werk Bring the Elephant Home. En als je rechtstreeks naar de site gaat, www.bringtheelephanthome.nl. Ja, dan zie je alles werk wat zij doet en waar ze bij betrokken is. En een donatieknop neem ik aan om als je dat wil ondersteunen. Er zit natuurlijk een aantal manieren om te doneren en te sponsoren. Ja, ja, ja. En ja, die mogelijkheid is er natuurlijk uiteraard ook mede voor bedoeld. Ja. Maar er staat ook al het werk wat ze doet met alle ontwikkelingen. Die worden daar nadrukkelijk tentoongespreid. Ja, Antoinette van der Water. Dus ze zit in Afrika op dit moment. Ze woont dit met Afrika. Bij de olifanten in de buurt. Bij de olifanten. En Leo van der Water, die, de vader van Antoinette, heeft het verhaal verteld over de stichting die zij runt en waarmee ze heel veel goed werk doet voor de olifanten in Afrika op dit moment. Dankjewel voor het gesprek. En heel graag een kijkje in de olifantenwereld. Dank. ik heb je gekend. Ik weet wie je was. Elk seizoen in je ogen. Ik zag elk gezicht dat je had. Toen je won, was ik bij je. Ik heb je gezien. Soms dronken van leugens. Soms zo wild als een kind. Op een dag bij de waterkant. Op een ochtend in mei. Zagen we 10.000 zwaluwen. Weergaloos vrij. Sloten de scholen, de zon scheen zo mooi. We verstopten de boeken en werden bruiner dan ooit. Wat valt er verder te zeggen? Je stond op een lijst. Ze vroegen om de papieren. Ik was er niet bij. In een vluchtende menigte. Ik herkende je meteen. Als een koning zo weergaloos. Op een ochtend in mei zagen we 10.000 zwaluwen. Ik heb gezien wie je bent. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Just you and I, sharing our love together, and I know in time. We'll build the dreams we treasure. Ook zij deden het samen, You and I, van Eddie Rabbit samen met Crystal Gayle. En daarvoor Spinvis met 10.000 zwaluwen. Ons derde onderwerp. Bijna de helft van de door Foodwatch onderzochte bijzonder hoogleraren voeding van Universiteit Wageningen maken hun nevenwerkzaamheden niet openbaar toegankelijk. En daarmee overtreden ze de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Herman de Bruin. Wageningse voedingswetenschappers overschrijden een gedragscode en dat is niet wat ik zeg, maar dat zegt de voedselwaakhond Foodwatch. En daarvoor heb ik in de uitzending Elif Stepman. Elif, welkom. Dankjewel. Jullie hebben weer wat gevonden waar je over wil gaan praten, want dat is niet wat er zou moeten gebeuren. Leg even uit, wat doen die voedingswetenschappers verkeerd? Wel, voedingswetenschappers en eigenlijk alle wetenschappers moeten 100% transparant zijn over hun banden met de industrie. Mm-hmm. En dat gaat dus ook over nevenwerkzaamheden, ook wel nevenfuncties genoemd. En dat zijn een soort bijbaantjes bij de industrie bijvoorbeeld. Dat kan ook bij de culturele sector zijn. Maar wij zijn natuurlijk wel geïnteresseerd in de banden met de voedingsindustrie. Ja, en daar doet de Wageningen Universiteit niet zo goed zijn best voor. Nee, ons onderzoek wijst uit van niet. Dus bijna de helft van die bijzonder hoogleraren voeding. En bijzonder hoogleraren die hebben ook een leerstoel gefinancierd door de industrie. Maar dus bijna de helft is niet voldoende transparant over die nevenwerkzaamheden. En wij schrokken wel heel erg van dat getal. Ja, want daar is een gedragscode hoe die wetenschappers te werk moeten gaan. Ja, er zijn zelfs 3 gedragscodes. Okay, ja. Dus er worden meerdere overschreden. Je hebt een soort nationale gedragscode waar transparantie over nevenwerkzaamheden steeds in terugkomt. Dan heb je ook over alle universiteiten breed een gedragscode. En bij Wageningen Universiteit zelf hebben ook nog specifieke vereisten. Dus eigenlijk voldoen ze niet aan al die codes. Nee, maar wat doen ze dan eigenlijk verkeerd? Want ze werken voor een industrie en ze werken voor de universiteit. Wat is het conflict dan? Wel, je moet het een beetje zo zien. Stel je voor, als consument ga je naar een presentatie over pesticiden. Ja. En het blijkt heel positief te zijn over pesticiden. En dan denk je, kan dat misschien liggen aan banden met de industrie? Mm-hmm. Ja of nee? Of is het gewoon een nieuwe ontwikkeling, onafhankelijk onderzoek? Het is allemaal niet zo slecht. Dan moet je eigenlijk in één muisje kunnen zien of er daadwerkelijk banden zijn met die industrie. Dus of ze bijvoorbeeld nevenwerkzaamheden hebben bij een Bas, een Bayer, een Syngenta. Ja, ja. Maar als dat er niet staat, dan gaan je alarmbellen als consument niet rinkelen en dan denk je het is allemaal oké. Dus eigenlijk is dat een soort extra controle, een extra waakzaamheid die echt cruciaal is voor onafhankelijk en onpartijdig onderzoek. Ja, want dat is te raadplegen, die banden met de industrie die hoogleraren dan hebben. Ja, de bedoeling is dat je op de Wageningen Universiteit website gewoon de naam intikt van de hoogleraar en dat daar alle nevenwerkzaamheden staan opgelezen. Ja, ja. Ja, dus net als bij ministers eigenlijk. Ja. Die kunnen ook nevenbanen hebben en zo. Maar scoort de Wageningen Universiteit dan slechter dan andere universiteiten? Wel, dat vroegen wij ons natuurlijk ook af. En wij zijn te raden gegaan bij de Vereniging van Universiteiten. Mm-hmm. Maar nu blijkt dat elke universiteit zijn eigen regeltjes heeft, de ene sterker dan de andere. Dus wij weten niet of het ligt aan de regels van WUR, de onderzoeksmethode die zij hanteren, of dat wij strenger kijken, dus of onze onderzoeksresultaten van Wageningen Universiteit, als we dat bij alle universiteiten zouden onderzoeken, of ze even slecht zouden zijn, of dat het betekent dat de Vereniging van Universiteiten het helemaal niet goed onderzoekt en dat Wageningen daarom volgens ons resultaat slechter scoort. Ja, daar is nog meer onderzoek voor nodig van jullie dan eigenlijk, om precies te weten hoe het zit. Ja, dat willen we graag doen, maar we vinden het nog belangrijker dat de Vereniging van Universiteiten, de universiteiten zelf en het ministerie van Onderwijs dat zelf oplossen. Dus wat wij doen is aantonen, jongens, er is iets verkeerd, er moet iets veranderen, nu moeten jullie het zelf verder oplossen. En wij blijven natuurlijk waken daarover als waakhond. Ja, ja. Jullie gaan het niet oplossen, ze moeten het zelf oplossen en ze moeten transparanter worden. Zeker. En er komen ook al kamervragen, dus de minister van Onderwijs mag binnenkort antwoorden waarom het allemaal niet zo goed gaat. En wij zijn heel erg benieuwd naar de reactie. Ja, ik kan me voorstellen dat dat nog niet afgelopen is en dat er nog een race gelopen moet worden wat betreft de voedselwaakhond Foodwatch. Als mensen wat meer willen weten over dit onderwerp, hebben jullie het onderzoek op de website staan? Zeker, op onze hoofdpagina kan je al allerlei linkjes vinden. En we gaan iedereen natuurlijk op de hoogte houden. Dus schrijf je gerust in voor onze nieuwsbrief. Dat is ook mooi en dat kan ook allemaal via die website. En de website is? Foodwatch.nl. Kijk, dan hebben we alles weer voor elkaar. Dan wens ik jullie sterkte in de strijd en ik dank je voor het gesprek. Elif Stepman namens Voedselwaakhond Foodwatch. Dank voor het gesprek. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old, so I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, lost again, lost again. One day I know our paths will cross again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been, speaking my just before, so I close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I'd feel no fear. Then I'd feel no way. My paths would be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know